Ya ndiani ya titali. Mini onikpelo ndiali tilfini mbuwaro gayusa me mbuwa yualin imomwani. Mbuwaro, nsun ka yemkul darapo. Ka piala fia gban nanpo, nangan piala fia ananopo mama. Tikiwa ya denkua ya yonu ki tiyen sierke ati imomwan dano ki kyun imomwani ya yemmanni mpali yemmang halbon kianla. Yale mang mpali ki kie tiye ki yagbake mbla nwa imomwani. Mbuwaro, adwar ka atiye ni duka le ngan tiye ni yale ati kuyipo. Baye ya bin tiye bichamba. Biden tor kriziti njin yab tan li siga ngan pia ya buwama. Le ba ngan ngan torba ban suwa liga bisan kienlipo nan lan daro tiye mpo mama. Kelima biden fiki gedi jesu yelpo kinaga le ba bin ilamkan. Lan ya po le pundi ketimba ya gani lanu bulu changu. Kere montan lemba imo mwanu wangame tuwa lini. Ndendia mimamu wa mu kriziti njin yapo. Ama diotefe yuambu wake ya tuguli yuli bisiga yeni na atuwa dupo. Layapo nyachua mba toru wanti endi ya lkuli leni wa mertipo ya mabiyarma leni ya famu kuli. Laati la mbebe ugo yye wa ganti kuyi uchangu. Baya mbebuwa kigabi changu mo wa atuwa dupo kigo deli kinyani ba kriziti njin yaba ni tanlini. Mbuwaro nganda toru ya limbia. Ama nga ya tori yale ngani. Yu antie ni yale ngani tiyo tiyo ni yuwa. Ama yu antie ni yale mbiya dala utiyo ni. Bindi bukuli. Leni momwani iba tiyo ni demetilusa po ya siyero ngani. Timoko tiyo ndo po la siyere. Abanka de siyere tiyo momwani. Mpia mima mbo nkia la kibuwa diyana po. Ama miibu waki diyan le miti diyan nyima lenu ti diyan mwanu. Nsukun kemba lenga kelekan wagi timfriki buwe. Miyan duwa maya yelena, adan limbe fuwanda. Ngan fuwandi ti dan limba kuli yendi yendo.